Middernacht, het begin van zaterdag 8 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het kabinet is gevallen omdat de verschillen binnen de coalitie over migratie onoverbrugbaar waren. Dat zei premier Rutte op een persconferentie. Hij heeft het ontslag van zijn vierde kabinet schriftelijk ingediend bij de koning. Die komt terug van vakantie en Rutte gaat morgen naar Paleishuis ten Bosch. De premier zei dat de vier partijen in de coalitie samen tot de conclusie zijn gekomen dat een akkoord over asiel niet mogelijk was. Hij sprak tegen dat de ChristenUnie de stekker eruit heeft getrokken. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel was emotioneel bij zijn reactie. Hij zei de val van het kabinet heel erg vervelend te vinden, vooral voor de mensen die werken aan oplossingen voor de opvang van asielzoekers. CDA-fractievoorzitter Heerma zei in Nieuwsuur dat Rutte het onverantwoord hard op de spits heeft gedreven. CDA-leider Hoekstra noemt de val van het kabinet dan ook onnodig en vindt het niet uit te leggen. D66-leider Kaag noemt het betreurenswaardig, maar zegt ook dat het niet anders kon. Uit de oppositie klinkt veel kritiek. GroenLinks zegt dat het gevallen kabinet niets voor elkaar heeft gekregen. De PvdA en de PVV willen snel nieuwe verkiezingen, net als de BBB. Partijleider Van der Plas maakt zich niet zorgen over de nieuwe campagne. Volgens haar liggen de spandoeken klaar. Komende maandag is er een Kamerdebat over de val van het kabinet. Nieuwe verkiezingen zijn er volgens de kiesraad op zijn vroegst in november. Het kabinet gaat tot die tijd demissionair door. Volgens Rutte blijven de ministers en staatssecretarissen zich bezighouden met de steun voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Overdag is het zonnig en warm, op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden. Alleen op de Wadden is het wat koeler. Later op de dag kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Floortje Smit. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht is een fotograaf die dingen vastlegt die niet echt lijken, maar natuurlijk wel zijn. In het werk van Viviana Sassen, een van de meest toonaangevende fotografen van dit moment, zijn menselijke lichamen in vreemde vormen gevouwen, verdwijnen gezichten in schaduwpartijen en leggen levendige kleuren surrealistische accenten. Het is een onderzoek naar licht en donker en naar buitenkant en binnenwereld. Sassen, geboren in 1972, creëert die vervreemdende droomwerelden in haar internationaal geroemde modefotografie voor merken als Louis Vuitton en Dior en in haar veelgeprezen en bekroonde autonome werk, waarin ze nog vrijer in het onderbewustzijn kan rondvroeten. De dubbeltentoonstelling Fabulous Monsters laat dit allemaal zien. In Kasteel Ruurlo is werk te zien dat de kleurrijke, sensuele kant van het leven benadrukt. En in het Bolwerk in Zutphen staat de innerlijke schaduw centraal. Viviana, welkom dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Op deze toch wat merkwaardige avond. Ja. Ik las dat jij helemaal niets hebt met actualiteit. Dat is niet waar, hoor. Nee? Nee, dat is niet waar. Maar ik probeer wel in mijn werk eigenlijk ver van politiek te blijven, terwijl dat tegenwoordig ook niet meer echt mogelijk is, toch? Alles is politiek. Maar ik vind het wel heel fijn om uit te zoomen een beetje. En ik probeer altijd de dingen iets met een iets universelere blik te beschouwen. Laten we het daar maar op houden. Ja, precies. Dus we moeten het niet hebben over de val van het kabinet. Nou, wat mij betreft niet, nee. Nee, maar, nee. Ja. Laten we dat overlaten aan anderen. Als er nieuws komt, dan maken wij gewoon plaats. En dan gaan wij gewoon van start met je over je werk. Ik voel me bijna een beetje bezwaard om je uit je slaap te houden. Want ik las ook dat dromen voor jou heel belangrijk zijn. En een inspiratiebron. Ja, ik heb heel lang, eigenlijk vroeger had ik altijd het idee dat ik in twee werelden leefde. De wakende wereld overdag en mijn slapende wereld 's nachts. En ik had altijd hele levendige dromen. Dat was voor mij altijd. Ik zag niet echt zo heel duidelijk onderscheid. Er was natuurlijk wel een onderscheid, maar die droomwereld, dat blijft fascineren. Maar dat loopt dan gewoon in elkaar over? Nee, niet echt. Het zijn meer een soort van twee parallelle universa. Hoe zeg je dat? Ja. iets wat naast elkaar bestaat. Maar ik denk dat we in ons wakende leven, zeg maar, dat we zoveel meer eigenlijk zijn beïnvloed door ons onderbewustzijn. En dat die dromen af en toe daar een klein tipje van de sluier op lichten. En dat het eigenlijk heel interessant is. Noem eens een voorbeeld. Hoe droom jij dan? Heb je dan een soort abstracte beelden? Of zijn het verhaaltjes? Nee, of? Ja, het zijn soms verhaaltjes. Ik kan me nog een keer een droom herinneren. Bijvoorbeeld van een eekhoorn die op de bodem van een leeg zwembad zat. Midden in een bos, op een open plek, was een leeg zwembad. Die eekhoorn die kon heel erg mooi zingen. En, die zong een prachtig lied over de liefde en eenzaamheid. En toen was hij klaar, toen wilde ik hem bedanken. En toen keek hij me heel boos aan en verdween die in het putje. In het afvoerputje van het zwembad. Nee, maar ik bedoel, ja, soms zijn dromen natuurlijk ook heel, heel symbolisch. Ik kan me nog herinneren dat niet zo heel erg lang nadat mijn vader was overleden, dat ik op een gegeven moment droomde dat ik dat ik 's nachts over een voetbalveld liep. Of in ieder geval een soort van een heel groot grasveld. En dat het gras nog nat was van de dauw. En dat ik op een gegeven moment voor me op de grond een hand zag liggen. En ik bukte me om die hand op te rapen. Dus ik strekte mijn rechterhand uit. En toen merkte ik dat ik zelf mijn eigen hand miste. Dus dat daar in plaats van mijn eigen hand eigenlijk een soort stomp zat. En dus het was zo frustrerend dat ik die hand niet op kon pakken. Omdat ik zelf mijn hand miste. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, dat is mijn eigen hand. En achteraf dacht ik, ik ben mijn vader kwijt. Dat is natuurlijk gewoon mijn rechterhand. Je was een beetje geamputeerd. Ja. Ga je dat dan inderdaad dan zo verklaren? Of neem je gewoon genoegen met dat beeld? Nee, meestal neem ik gewoon genoegen met het beeld. En soms, ik ben niet echt een dromenduider of zo. Nee, soms geeft het me aanleiding voor ideeën, voor een beeld, voor een foto wat ik wil maken. Maar vaak ook vergeet ik mijn dromen. Ja, want zo voelt het ermee. Als jij zegt van ik haal inspiratie uit mijn dromen, dan stel ik mij zo voor dat je dan droomt over die hand. Ja. En dat je dan wakker wordt en dat je dan dat boekje pakt wat dan naast je bed ligt waarschijnlijk. Ja, en dat je was dan meteen ooit wel zo. Maar Ja. Ik heb een tijd gehad dat ik heel vaak wel mijn dromen opschreef. En dat ik of dat ik schetsen maakte, ideeën. Want er zijn heel veel foto's, ook vooral uit de periode dat ik weer terug was in Afrika. Dat ik daar fotografeerde en eigenlijk de link legde met mijn eigen jeugdherinneringen. Dat ik dus hele levendige dromen had waarvan ik ook dus beelden meenam. En waarvan ik dus schetsen maakte als ik wakker werd en dat ik die dan ook echt ging uitvoeren. Geanceneerde foto's. En lukt dat dan? Kan je dan dat beeld weer vangen? Nee, natuurlijk niet. Dat is eigenlijk ook wel weer het leuke. Dat je dus dat fotografie is stelt je altijd voor problemen. Er zijn altijd puzzels die je op moet lossen. En kijk, fotografie, je moet toch iets tastbaars fotograferen. Dus het gaat altijd om dat wat zich in de werkelijkheid, wat dat dan ook is, zich bevindt. Tegenwoordig schilder ik ook wel op mijn foto's en ben ik heel veel met collage bezig. Dus dan wordt het sowieso al natuurlijk wel weer wat anders. Maar op het moment dat je gewoon alles in camera, heet dat, hè? Dus dat je dus ook zonder digitale trucken en wat dan ook werkt, dan heb je toch te maken met objecten die niet altijd doen wat je wil. Het is natuurlijk anders dan als je een schilder bent en de wereld nog veel meer naar je hand kan zetten. Ja. Maar dat botten van de realiteit van alle dag en om dat te vervormen, dat is dan ook wel weer een uitdaging. Daar zit dan ook wel weer een soort spanningsveld, denk ik. Ook omdat ik denk dat... kijk, als ik een idee heb, hoeft het niet... Het hoeft niet heel letterlijk mijn idee te zijn. Want het is juist ook heel mooi om het toeval een kans te geven. En daardoor op beelden te komen die je zelf niet had bedacht eigenlijk. Ja. Je zei net, ik heb een aantal gewerkt met jeugdherinneringen die ik heb opgedaan in Afrika. Ja. Je woonde in Kenia totdat je 5 werd. Ja. Dat is een hele interessante periode. Want dat is een periode als je kind bent dat je eigenlijk alleen maar flarden onthoudt. Het zijn geen hele concrete herinneringen, het zijn beelden. Ja. Wat is jouw... Geuren ook. Ja. Ja, geuren ook. Maar die kan je dan niet laten zien in de fotografie. Nee. Wat is jouw meest sterke visuele herinnering aan die tijd? Oh, ik heb er heel veel van die tijd. Ja. Jeetje. Ik kan me heel goed herinneren hoe het ziekenhuis was bijvoorbeeld. Waar mijn vader werkte. Je vader werkte in een... Ja, die werkte in een lokaal hospitaal. En dat was een soort streek ziekenhuis. En... wij woonden in een klein dorp en soms ging ik met Rispa, dat was ons het kindermeisje eigenlijk. Die, gingen we wel eens naar het ziekenhuis om mijn vader op te zoeken. Of naar de ward waar alle moeders met babytjes lagen. En mocht ik kijken. En ik kan me nog heel goed herinneren de geur van Dettol in de gangen van het ziekenhuis. Maar ook bijvoorbeeld iets waarvan ik denk dat het later ook van invloed is geweest op mijn werk. Ik kan me heel goed herinneren dat er heel veel mensen altijd aan het wachten waren. Op het grasveld in de binnentuin van het ziekenhuis. En er waren van die boompjes waar mensen dus schaduw zochten. Dus er zaten heel vaak vrouwen en kinderen voornamelijk in die schaduwen. En ik denk dat dat ook iets is, dat het licht daar zo waanzinnig fel. En het komt zo recht van boven, want je zit daar eigenlijk op de evenaar. Dat je dus... op een gegeven moment ben ik ook gaan fotograferen... juist op dat soort momenten van de dag. Als de zon heel erg hoog staat. En waarbij schaduwen dus een hele andere betekenis krijgen. Want ik bedoel, meestal is het fotografen die hebben daar een hekel aan... En ik ging dat juist opzoeken. Ik vond het juist eigenlijk heel erg spannend. Het licht is ook veel te fel op dat moment voor de meeste fotografen, toch? Die houden toch veel meer van een soort zachtheid. Ja, en van dat mooie ochtendlicht of avondlicht. Wat ook prachtig is natuurlijk en heel romantisch. Maar ik vond het eigenlijk ik vond het eigenlijk veel spannender om iets te doen met die schaduwen. Ook omdat... wij zijn zo gewend aan het duiden van beelden. We hebben allemaal een soort referentiekaders in ons hoofd. We kunnen in een soort, in een split second kunnen we een beeld ontleden en bedenken van, oh ja, dit is een reclamefoto of dit is een reportagefoto of wat dan ook. En ik denk dat de schaduw, dat voor mij altijd een manier is geweest meer iets mysterieus te creëren, denk ik. En dat ik eigenlijk interessanter vind datgene wat er in de schaduw ligt. En dat wat je dus niet kan zien. In plaats van dat wat je wel kan zien. Maar in je werk doe je dat inderdaad ook heel veel. Hè? Dus je legt precies de schaduw op iets waar mensen graag naar zouden willen kijken. Bijvoorbeeld een gezicht. Ja. Jij zorgt er gewoon voor, dat blijft helemaal zwart, dat verdwijnt. Ja, maar als je beter kijkt, kun je wel vaak de gezichten zien. Ja, het is een soort stijlelement geworden. Maar ik denk ook in veel van mijn foto's heb je mensen, lichamen waarbij het gezicht is afgewend. Ik denk ook dat... ik heb gemerkt over de jaren dat op het moment dat ik aan het editen ben... dus dat ik als ik fotografeer, dan fotografeer ik ook echt wel die gezichten. Maar op het moment dat ik dan aan het editen ben... dan hou ik uiteindelijk toch de beelden over... waarbij je de gezichten niet ziet. En ik denk dat tweeledig is. Ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat... als je een gezicht niet ziet, dat een beeld universeler is. Dat je dus jezelf daar eigenlijk meer in kan, kan vinden als kijker. En ik denk dat met lichamen, dat je daar ook heel veel mee kan uitdrukken. Kijk, op het moment dat je gezicht ziet, dan gaat het over die specifieke persoon. Terwijl als je een lichaam ziet, of een silhouet, of ik denk dat een lichaam toch alsnog heel erg veel uit kan drukken. Qua emotie of gevoel. Zonder dat het over die specifieke persoon gaat. Als je het hebt over je jeugd dan in Afrika. Mm-hmm. Jouw vader werkte in een ziekenhuis. Er waren heel veel patiënten met polio. Ja, nou, wij woonden naast het Crippled Home. En dat was eigenlijk niet het ziekenhuis. Maar naast ons huis was dus een tehuis. Of een soort opvang voor kinderen met polio. En dat waren gewoon mijn vriendjes. Dat waren mijn leeftijdsgenoten. Dus ik speelde met ze. Er waren van die klimrekken. En ik had natuurlijk als kind van 4, 5 totaal geen notie van het feit dat ze zo'n ernstige ziekte hadden. En veel van die kinderen hadden lichaamsvergroeiingen door de polio. En dat is natuurlijk ook een hele pijnlijke ziekte. Maar goed, als kind was ik me daar helemaal niet van bewust. En ik vond ze eigenlijk, dat is misschien cru om te zeggen, maar ik vond ze eigenlijk wel mooi. Ik denk ook, ik was ongeveer het enige witte kindje in het dorp. Dat ik ook wel heel graag op een of andere manier wel bij ze wilde horen. Of net als zij wilde zijn. Wat je natuurlijk als kind ook snel hebt, dat je... Zodat je er meer bij zou horen of zo? Ja, nou ja, het is niet zo dat ik er precies zoals hun uit wilde zien. Maar ik vond ze gewoon mooi. En lief en leuk. En ik denk ook wel dat het me fascineerde uiteindelijk. Dat het... ik denk dat die lichaamsvervormingen die later ook een rol zijn gaan spelen in mijn eigen werk. Dat daar ook misschien vandaan komt. Nou ja, je hebt in die vormende jaren heb je iets gezien als normaal, wat voor andere mensen misschien als vervormd eruit ziet. Mm-hmm. Ja, ook omdat het nog niet beladen was met met een ernstige ziekte, dat idee. Ja. Ja. Wat ook aanwezig was in Afrika is de dood. Er is je hebt een serie gemaakt, Lexicon, die is te zien in het Bolwerk. Mm-hmm. Er zitten heel veel Afrikaanse lichamen in die inderdaad soms verborgen zijn, soms niet. Mm-hmm. Maar die dood die speelt daar een rol in. Want een aantal van die foto's, de mensen hadden dood kunnen zijn op de foto's. Ja, dat is waar. Maar ja, misschien moet ik daar een beetje iets meer over uitleggen. Want deze serie, zoals die nu bij dat Bolwerk in Zutphen te zien is... is gecureerd door de curator van de Biennale in Venetië een aantal jaar geleden. En hij heeft vooral die nadruk gelegd op de dood. Terwijl als je al mijn Afrika-werk bij elkaar ziet, dan zit er ook heel veel leven en heel veel kleur in. En, maar zeker, de dood is zeker ook wel een thema wat vaak terugkomt in mijn werk. Maar mensen gaan dus aan de haal met je werk eigenlijk. Oh, constant. Ja, natuurlijk. Het is een soort van cherrypicking wat ze doen. Ja. Ja, de ene keer. Maar ik doe het zelf ook, eerlijk gezegd. Ik vind het heel interessant om te zien hoe een beeld eigenlijk een soort woord is. En dat je dus door verschillende beelden te combineren, dat je dus nieuwe zinnen kan maken. Dus, dus dat de context van een beeld dat heel erg uitmaakt. En dat ik heel vaak ga ik dus ook mijn eigen archief weer in om weer opnieuw naar beeld te kijken. En soms kan ik dan dus weer met nieuwe of al oude beelden eigenlijk weer nieuwe verhalen creëren. Ja, maar de dood zit wel veel in je werk, zei je. Ja, dus zeker. Dat is absoluut een thema. Ja, absoluut. Dat heeft die man niet zomaar verzonnen. Nee hoor. Nee. Nee. Waarom is dat een thema voor jou? Nou, ik denk dat ik denk dat de dood sowieso in Afrika veel meer op straat lag. Veel duidelijker was. Ik kan me heel goed herinneren de geveelde geiten op de markt... waar we op zaterdagen vaak naartoe gingen. En die zaten dan onder de vliegen. Of een hond op weg naar school die dan aan de doodgaan was en op de terugweg dood was en de volgende dag opgezwollen en de dag daarna geëxplodeerd. Mensen zeggen, ja, dat zijn misschien nare verhalen zo op de late avond. Ja, maar het is ook wel goed dat het dat je ziet hoe de natuur wat dood is. Hè? Ik bedoel, in onze maatschappij is het natuurlijk allemaal veel meer weggestopt. En sowieso is het zo dat in de tropen natuurlijk dat hele proces van vergankelijkheid en dat gewoon veel sneller gaat vanwege het klimaat onder andere. Ja, maar ga je dan inderdaad makkelijker? Hoe kijk je daarnaar als kind? Is dat hetzelfde? Nou, gewoon als... ja, ik denk dat ik altijd wel een toch wel vrij gevoelig kind was en heel fantasierijk. Dus ik denk dat je dan ook vooral in die periode, als je 4, 5 bent, dat is eigenlijk de tijd van het magisch denken, hè, van een kind. Dus ik denk dat je daar je eigen verhalen bij gaat vormen. En ik ben wel heel lang echt wel bang geweest voor de dood. Niet zozeer toen ik in Kenia woonde, denk ik, maar later als puber en zo. Toen kreeg ik het wel te pakken op een gegeven moment. Een soort van existentiële angst voor de dood. Ik denk ook wel... De dood van anderen of de dood van jezelf? Ja, beide, denk ik. Ja. Maar ik denk dat het... het is natuurlijk een... het is uiteindelijk niet echt te bevatten. En dat is natuurlijk wat het ook zo... uiteindelijk denk ik, ik ben nu niet meer bang. Dus ik ben op een of andere manier heb ik toch wel iets doorleefd, denk ik. Hoe precies? Ik denk dat daar zijn jaren overheen gegaan. En heel veel ervaringen. Ja, want je hebt echt hele vervelende ervaringen gehad met de dood. Ja, de dood van mijn vader. Hij heeft op een gegeven moment zelf een einde aan zijn leven gemaakt toen ik 22 was. En dat hij was chronisch ziek. Hij had altijd hoofdpijn en is geopereerd, een hersenoperatie. Maar die hoofdpijn bleef. Dus dat was gewoon om gek van te worden uiteindelijk. Ik bedoel, hij werd niet gek, maar wel wanhopig van die constante pijn. En ik ben ooit zelf ook in India heel erg ziek geweest. Dat heeft ook niet echt bijgedragen. Bijna dood bedoel je? Nou, ik weet niet. Ik weet niet of ik bijna dood was. Dat kan ik niet zelf. Ik was heel erg aan het uitdrogen. Binnen 2 dagen was ik 7 kilo afgevallen of zo. En ik kwam in een soort delier. Of niet in delier, maar ik werd gewoon een beetje raar in mijn hoofd. Waarschijnlijk van het vele vocht wat ik had verloren in zo'n korte tijd. Ik denk ook dat de dood of ziekte, dat altijd wel bij ons... Het was gewoon ook een heel gewoon gespreksonderwerp, omdat mijn vader arts was en praktijk aan huis had. En mijn grootmoeder bij ons in huis woonde. En die ook op een gegeven moment overleed. Ik denk wel dat op een gegeven moment, als je ouder wordt, dat je dan toch meer gewend raakt aan die dood. Omdat je dus ook... De negatieve ervaringen die je hebt, die worden op een gegeven moment ook wel weer overschreven door wat positievere ervaringen. En mensen die op een veel mooiere manier overlijden. En dat het is. Het meer een soort van zachte, melancholische gevoel is dan zo'n harde. Ja, zo'n snerpende angst of zo. Die angst is weg. Ja. Ja, wat je vader betreft, als je 22 bent, mm-hmm, en hij komt te overlijden, ja, ook om deze reden, ja, dat is geen snerpende angst. Dat is gewoon, ik zou dat heel oneerlijk vinden, denk ik. Of... Ja, zo heb ik daar nooit over nagedacht. Als oneerlijk? Nee. Nou, oneerlijk dat hij zo gekweld werd door die hoofdpijn. Ja, dat is het natuurlijk ook, ja. Ja, wat kun je eraan doen? Je bent... Ik kan me herinneren dat de jaren na zijn overlijden, dat het voelde voor mij meer als overleven dan leven. Dat je toch. Maar toch ook, ik denk dat het voordat mijn vader overleed, dat ik wel eens ook fantasieën had, hè, als kind. Van wat zou er gebeuren als een van je ouders overlijdt? En dat je dan denkt van nou, dan kan ik zelf niet meer leven. Dan val ik gewoon neer en dan kan ik niets meer. En dan is het gek om te merken dat als zoiets gebeurt, dat je dus dat het zo anders is dan dat je ooit had kunnen bedenken. En dat je dus vele malen zwakker en vele malen sterker bent dan dat je dacht. En dat je dus ja, dat je toch nog heel veel kan doen. Dat je dus niet erbij neervalt. Ja. Je hebt er werk over gemaakt. Ja. Ja, ik heb op een gegeven moment Umbra, ja, gemaakt. Dat is alweer een tijd geleden. Ik geloof in 2017 of zo. Heb ik een boek gemaakt. En dat gaat over de schaduw. Ik werd uitgenodigd door het Fotomuseum in Rotterdam om een tentoonstelling te maken. En hun enige. Ik kreeg eigenlijk een soort carte blanche. Maar hun enige opdracht was. Ze vonden dat ik maar uit mijn comfortzone moest treden. En dat is allemaal leuk natuurlijk. Maar goed, je kan niet iets doen wat helemaal los staat van jezelf. Dus ik dacht van nou, ik vind het wel interessant om die schaduw te gaan onderzoeken. Want de schaduw speelde altijd al een hele belangrijke rol in mijn werk. En dat was eigenlijk meer in het onderbewustzijn. Maar het was me wel opgevallen dat ik wel wat had met schaduwen. En dus ik dacht, ik ga dat onderzoeken. En in eerste instantie wordt dat natuurlijk heel erg saai en stom vervelend. Want je begint dan. In eerste instantie wordt het heel letterlijk. Je ziet overal schaduwen. Want overal waar licht is, is schaduw. En toen dacht ik, nou, ik moet gaan lezen over de schaduw. Dus ik ben heel veel gaan lezen over de schaduw in kunsthistorie. Maar ook over zwarte gaten in het heelal. En over de schaduw zoals Jung, die als een van zijn archetypen heeft. Hoe zeg je dat? De schaduw is wat verborgen is, maar je moet daar wel mee in contact komen. Eigenlijk. Ja, hij definieert eigenlijk de schaduw als een soort archetype. Maar dat is datgene in onze persoonlijkheid. Iedereen heeft een schaduw. En degene die er het bangst zijn voor hun eigen schaduw, die hebben er het meest last van. Of die hebben de grootste schaduw. Schijnt, hè? Dus niet, dat heb ik niet gezegd, maar of niet bedacht in ieder geval. Het is die kant van onze persoonlijkheid waar we vaak bang voor zijn of waar we voor ons voor schamen. Dus als je bijvoorbeeld ontzettende hekel hebt aan iemand, dan is de kans groot dat toch iets te maken heeft met je eigen schaduw. Maar goed, ik heb dat toen ook iets breder. Nou, het komt erop neer dat ik dacht van oké, ik kan wel heel veel lezen. Ik kan het heel conceptueel maken of. Maar goed, uiteindelijk moet ik gewoon kijken naar mijn eigen schaduw. Hè, naar binnen gaan en mijn eigen schaduw onderzoeken. En toen kwam ik toch ook weer uit bij de dood van mijn vader. En werd het toch ook weer opnieuw een soort rouwen om zijn dood en het verlies. Ik merkte eigenlijk ook in die periode dat het eigenlijk ook heel erg fijn is om er op die manier toch weer opnieuw mee bezig te zijn. Zoveel jaar na dato. Om toch in een creatief proces zoiets weer opnieuw op te rakelen. En dan ben je natuurlijk eigenlijk als kunstenaar heel erg gezegend dat je dat om kan zetten in werk. Helpt dat dan? Ja, ik denk is het wel. Soort, ja. Is het een soort therapie ook meteen? Ja, het is altijd heel gevaarlijk om te zeggen. Hè? Ja, ik denk... Nou, ik ben van mening dat we eigenlijk... de dingen die ons misschien wel het meest aan het hart gaan... Hè, zoals liefde en dood en verlangen en angsten en zo... dat eigenlijk allemaal dingen zijn die... die vaak buiten ons... niet buiten ons bewustzijnsniveau liggen, maar wel... weet je, dat we ze eigenlijk gewoon niet goed kunnen verwoorden. En ik denk ook dat kunstenaars... daar wel aan kunnen raken, op een of andere manier. Maar ik denk ook dat binnen de kunst dat het zo is dat er wel een beetje een smet ligt op kunst als therapie, zeg maar. Ja. Dus veel kunstenaars vinden het ook. Het is natuurlijk ook wel wat veiliger om je te verschuilen achter een soort idioom. Hè, een soort. Een abstracter. Je bedenkt een concept van tevoren en dat voer je uit. Bedoel je dat? Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar uiteindelijk denk ik dat elke kunstenaar toch op een of andere manier zelfportretten maakt. Zelfs een hele abstracte schilder of zo. Of, Jij werkt heel intuïtief. Heel intuïtief, ja. Ja, maar dat is. Ik denk, iedere kunstenaar heeft natuurlijk vindt uiteindelijk zijn eigen manier om te werken. En ik vind het heerlijk om heel intuïtief te werken, omdat ik heb gemerkt dat ik daar goed in ben. Dat op het moment dat ik een soort van intune op mijn eigen intuïtie, dat ik dan in een soort flow kom. En dat is heerlijk. Dat is. Dan ga ik een beetje van zweven. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Want je moet op zijn minst moet je toch een model bellen om te zorgen dat die ergens is en een locatie niet verzinnen. Niet noodzakelijkerwijs. Maar het ligt er heel erg aan. Kijk, ik werk natuurlijk en als kunstenaar en ook als toegepast fotograaf en veel mode en zo. En ik zeg ook wel eens, het zijn eigenlijk twee kanten van mijn persoonlijkheid. Dus de ene is veel meer introvert en is veel meer een solitair proces, hè, dat met hem als kunstenaar. Terwijl dat werken in opdracht, dat is altijd met grote, nou niet altijd groot, maar soms wel hele grote crews. En ik geniet ook heel erg van die groepsdynamiek. En dan en ook om samen te werken met andere mensen. Want als kunstenaar kan het ook wel eenzaam zijn. Dus ik vind het heel fijn om die twee... Ja, dat houdt elkaar in balans eigenlijk. Maar hoeveel ruimte is er dan voor intuïtie als je die modefotografie hebt? Want er staat dan... Ja. Hoeveel man staat er op zo'n... Nou, dat ligt eraan. Kijk, als ik bijvoorbeeld voor een tijdschrift werk, dan zijn het er 10 of zo. Als ik voor een campagne fotografeer, dan zijn het er 20 of 30. En als er dan ook nog film bij komt, dan kunnen het er zomaar 120 zijn of 150 of zo. Ja, maar dan kan je niet meer zeggen van ik ga eens testen hoe dit lichaam werkt en hoe ik het kan buigen. Nee, maar dan ben je meer een puzzel aan het oplossen voor die klant of voor die. Hè? Dat is weer een heel ander proces. En dan heb je een aantal parameters waarbinnen je moet bewegen. En dat is ook heel spannend. Dat vind ik heel leuk. Dan moet het allemaal samenkomen op die dag. En iedereen heeft zijn taak. Dus je doet het allemaal met elkaar natuurlijk. En ik moet het dan meestal dirigeren. Ik moet zeggen wat er moet gebeuren. Maar dat doe ik dan wel samen met een producer. Of een first AD. Op het moment dat je film hebt. En met de art director, als die er is. Ja. En vind je dat dan prettiger of vind je het autonome werk prettiger? Nou, uiteindelijk, mijn echte baby's, de werken waar ik het meest mee heb, dat is wel mijn autonome werk. Maar ik vind het gewoon heerlijk om het allebei te blijven doen. Ook, ik bedoel, die mode, dat heeft natuurlijk ook iets heel oppervlakkigs en iets... maar er zit ook zoveel energie in en zoveel creativiteit. Dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja, want ik zei net hè, van het kneden van die lichamen, wat in beide vormen zit, eigenlijk, mm-hmm. zijn de manier waarop je een lichaam bekijkt. Bij jou zijn lichamen worden geobjectiveerd. Ja, maar het niet worden zo... een soort sculpturen, denk ik. Ja, het is niet zoals wat je doorgaans hebt in modefotografie, dat het geseksualiseerd wordt, maar het mm-hmm. worden inderdaad bijna een soort abstracte objecten. Ja, ik denk wel dat de erotiek wel ook een rol speelt in mijn werk. Maar dan niet zozeer die male gaze die we misschien een beetje uit en ten treuren kennen. Ja. Maar een ander soort erotiek die meer vanuit ja, meer vanuit de vrouw eigenlijk. Hoe dan? Zo moeilijk, ja, om uit te leggen. Ja. Ja. Nou ja, ik denk... Kijk, toen ik net begon met fotografie... dat kwam eigenlijk omdat ik zelf als model ging werken. En daardoor leerde ik een aantal fotografen kennen. En een daarvan hielp me met camera's... en hoe ik dus films zelf kon ontwikkelen... en in de doka kon afdrukken en zo. Maar ik denk dat ik toen was ik nog heel jong... dat ik als jong meisje eigenlijk... op een of andere manier toch wel een beetje last had van die male gaze. Want in die tijd, dat was in de jaren 90, begin jaren 90... waren al die modefotografen waren allemaal mannen. En ik merkte ook heel vaak dat ze... ja, dat ze... zulke clichématige ideeën hadden over... sexy. Ja, ja. Dan zeiden ze van... ja, doe maar net of ik je vriendje ben. Of... weet je wel, probeer de camera te verleiden. Hele stomme dingen. En ik denk. Kon je daar wat mee met zo'n opmerking? Nee, ik kon er totaal niks mee. Maar ik was ook super. Ik was gewoon nog heel groen en preuts. En ik had nog nooit een vriendje gehad. Dus dat is. Ik weet niet, ik vond dat heel lastig. Maar ik denk dat doordat ik diezelfde camera in handen kreeg. Ik dacht ook op een gegeven moment van ja, maar ik wil helemaal niet daar. Voor de camera staan. Ik wil gewoon achter die camera staan. Dat is veel leuker. Dan kan ik gewoon het beeld bepalen. En dan ben ik de baas eigenlijk. Dat is een beetje de macht terugpakken. Ja, ook wel. Ja, ja. Dus door die camera ook daarna weer op mezelf te richten bijvoorbeeld. Ik heb toen in die periode ook veel zelfportretten gemaakt. Was dat ook een manier om, om weer de macht over mijn eigen beeltenis en mijn eigen lijf weer terug te krijgen, denk ik. In hoeverre heeft die ervaring beïnvloed hoe jij nu zelf met modellen omgaat? Nou, ik denk dat ik altijd voorzichtig ben. Ik zal me niet snel overvragen. Of ik zal een model niet snel overvragen. En ik hou gewoon heel veel rekening met ze. Ik weet hoe het is om daar te staan en op te kleine schoenen in de kou, in de ijzige kou. En ja, het is niet leuk. Dan moet je echt gepamperd worden. Dus dat doe ik zoveel mogelijk. Je werkt ook vooral met andere vrouwen dan, toch? Op de... Ja, nee, wat ik heel leuk vind is dat je soms een team hebt, een crew met alleen maar vrouwen. En dat is toch een hele andere energie. En, wat is er anders aan die energie? Ja, ik weet niet. Zodra er een man bij is, wordt die is er toch minder concentratie of zo, denk ik. En ik denk dat je als je met alleen maar vrouwen aan het werk bent, dat er een soort van sisterhood ontstaat. En waarbij je dus een soort vrijheid voelt om te experimenteren. En dat zal zeker niet voor iedereen zo gelden. Maar ik voel dat wel zo. En ik vind dat heel erg leuk. Ik heb ook een aantal vrouwelijke muzes. Modellen waar ik... Of mensen. Geen modellen, maar gewone mensen. Waar ik veel mee heb gewerkt. En ik denk altijd dat het... Het gaat ook heel erg over vertrouwen. Want op het moment... die camera, dat is toch een soort... Een machts... voorwerp. Dus je moet wel vertrouwen hebben in degene die erachter staat. En ik denk dat je eigenlijk de beste foto's krijgt als je een model hebt wat niet bang is om ook raar of gek of lelijk te zijn. Want pas op dat moment kun je foto's maken die echt interessant zijn. Laten we even een van die muses nemen, Roxane Danset. Die zit ook in de... Roxane, ja, zij, ja, Française. Zij is... Stiliste. Geen model, ja. Officieel. Ja. Hoe heb je haar gevonden? Ik vind muze trouwens, even tussendoor, muze is natuurlijk een beetje een stom woord. Dat is een soort idee. Is dat zo, ja? Ja, dat geeft mij het gevoel van er is een mannelijke kunstenaar en dan is er zo'n vrouw en die doet dan wat hij zegt en dan... Ja. Je heeft geen macht. Het is ja. Nee, dat snap ik. Ja, misschien moet ik dat woord ook niet meer gebruiken. Heb je een beter woord? Misschien? Ik heb geen beter woord. Nee, omdat volgens mij... Maar het zijn heel erg samenwerkingen namelijk. Precies. Dus in die zin klopt dat inderdaad niet. Want die machtsverhouding is heel anders. Op het moment dat ik met de vrouwen waar ik dan mee samenwerk... beelden maak, dan is het echt een samenwerking. Ja, een wisselwerking. En hoe werkt het dan bijvoorbeeld? Ik kan niet zonder hun. Nee. Nee. Maar hoe werkt zoiets in praktijk? Is het een soort spelen wat je doet? Ja, het is echt spelen, ja. Ja, het is heel intuïtief ook weer. En het is eigenlijk echt niet beter te uit te leggen dan spelen. Ja, net als vroeger. Als kind. Het heeft iets kinderlijks bijna. Het is ook een beetje dus kijken wat een lichaam kan op zo'n moment. Ja, maar hoe je het uitdrukking kan geven. En ontdekken wat het kan. Maar wat ik ook belangrijk vind, denk ik, is dat je een soort... als je met andere vrouwen samenwerkt, dat er ook een soort gekte kan ontstaan. En een soort... hoe leg je dat uit? Ik moet opeens denken aan het archetype van de trickster. Van een soort nar of zo. Dat je dus als vrouw ben je eigenlijk... word je best wel geconditioneerd. Hoe je je moet gedragen, ja. En eruit netjes moet zijn. Ja. En dit is gewoon ontzettend je tong uitsteken en blaren of zo, weet je, zoiets. Maar als een soort nar of zo tekeer gaan en daar ongelooflijk veel plezier aan beleven. En hoe bouw je dat vertrouwen op dan? Met je... Ja, dat is vriendschap. Dat is je openstellen voor elkaar en... En allebei gewoon heel erg enthousiast zijn. Is er een verschil dan tussen professionele modellen die je dan op een foto zet of op een fashion shoot krijgt? Of hoeft niet. Maar heel veel professionele modellen. Waarom ik zelf gewoon zo'n ontzettend slecht model was, denk ik, was omdat ik op een gegeven moment het knopje had gevonden wat ik aan en uit kon zetten. En als ik dus gefotografeerd werd als model, dan deed ik dat knopje aan en dan was ik dat model en dan ging ik poseren. En uiteindelijk zijn dat natuurlijk de slechtste modellen, want dat is helemaal niet interessant. Ja, je wil natuurlijk toch veel meer karakter. Ik was daar ook te jong voor en eigenlijk ook veel te verlegen, denk ik. Wat was er nou zo wat jou aantrok in Roxane? Ja, wat ik mooi vind aan haar is dat ze zoveel vrouwen in één vrouw verenigt eigenlijk. Op het ene moment is ze gewoon een kind en dan is ze een verleidster en dan is ze weer een moeder en dan is ze weer een feeks en dan is ze, ik weet het niet, en dan is ze weer een Madonna, ik weet het niet. Maar zij kan, ze verenigt al die vrouwen in één en dat is gewoon nooit saai. En ze is niet bang. Ze is fearless, ja. Maar je bent ook nooit uitgespeeld dan, dus? Ik heb haar nu al een hele tijd niet gezien. Ze woont in New York en we zijn allebei heel, heel druk. Maar ik persoonlijk ben zeker nooit uitgespeeld, nee. Heb je iets sinds Me Too? Is er iets veranderd in die modewereld? En dan bedoel ik zowel voor als achter het scherm. Voor mij persoonlijk niet echt, denk ik. Want ik denk dat ik altijd al heel erg veel rekening hield met... vooral als je dus met jonge meiden werkt. En ik kan me zo goed nog herinneren mijn eigen schaamte of mijn eigen preutsheid. Dat ik zal ze nooit overvragen. Maar... ik denk wel dat heel veel ten goede wel aan het veranderen is. Ja. En dat er ook qua leeftijd en lichaamsverhoudingen, maten enzovoort, dat daar gewoon wel veel meer op gelet wordt dan vroeger. Maar zie je ook dat bijvoorbeeld die geseksualiseerde blik minder wordt in modetijdschriften? Ja, ik geloof het wel. Ja. Jazeker. Ja. Ja, absoluut eigenlijk. Ja. Ja, je wordt steeds stelliger. Ja, steeds stelliger. Ja, maar ik moet even denken, want eigenlijk kijk ik niet zo heel veel naar al die bladen. Je kijkt niet naar het werk van anderen? Ik probeer dat ook niet te doen. Ja. Want alles gaat op elkaar lijken namelijk. Dat is ook wel een ding wat ik veel tegenkom op Instagram. Dat je zoveel beeld ziet waarvan je... Ja, het zou door dezelfde fotograaf gemaakt kunnen zijn bijna. Het klinkt misschien een beetje lullig, maar... Nou ja, nee, het is natuurlijk... Er is door Instagram en door social media is natuurlijk een bepaalde esthetiek heel leidend geworden. Omdat ook iedereen elkaar weer nadoet. Ja, maar wat je ook merkt is... aan de ene kant is er natuurlijk veel meer ruimte voor de uitzondering. In queer en met Black Lives Matter. Ik vind het fantastisch dat er nu eindelijk gewoon veel meer mensen van kleur in alle grote campagnes en zo te zien zijn. En tegelijkertijd is het ook zo, omdat alles zo internationaal is en omdat al die grote merken ook zo internationaal opereren, is het zo dat... dat heel veel campagnes bijvoorbeeld zo generic worden. Het wordt een soort eenheid. Ik weet niet. Ik vind dat het wordt ook saai. Mm-hmm. Als ik nu bedenk hoe het in de jaren 90 was, voel ik me wel weer heel oud. Maar ja, we leven toch best wel een hele conservatieve tijden. Oh ja, hoe bedoel je dat we preuters zijn geworden? Ja, zeker, ja. Ja, vind je niet? En nou ja, nee, maar hoe merk je dat dan? Hoe merk je dat? Nou ja, ik kan me nog wel de posters van Anton Beker herinneren in heel Amsterdam. Of, hoe heet die kunstenaar ook weer? Nou ja, ik denk wel dat, ja, ik weet zeker dat we in preutere tijden leven. Pas jij je werk dan ook aan? Nee, ik heb niet het idee dat dat hoeft. Want mijn werk is nooit heel erg expliciet of uitgesproken seksueel geweest. Dus nee. Maar ik vind het wel jammer dat... het lijkt er wel op alsof we wel minder vrijheden krijgen. Hè? Dat je dus... Iedereen heeft zo zijn meningen. Het hele debat wordt zo op scherp gezet. En dat is natuurlijk gewoon voornamelijk door sociale media. Dat is gewoon spelbreker een beetje. Ja. Je zei net van, ik maak niet hele expliciete seksuele beelden. Er zit wel ook seksualiteit in, mm-hmm. in wat je maakt. En naakt ook wel, ja, zeker. Ja. Ik wilde eigenlijk naar Versailles. Naar uh-huh. Venus en Mercury. Dat is ook het is ook te zien in die tentoonstelling. Ja. Wat je daar bijvoorbeeld hebt, is een beeld. Ja. Die wordt gerenoveerd. En dat beeld is dus helemaal ingestrapt met banden. En dat krijgt meteen een beetje iets bondageachtigs. Ja. En zo ja. zijn er heel veel beelden uh-huh. die iets sensueels hebben. Ja. Terwijl het gewoon... Het zijn niet eens lichamen. Het is steen. Of het is marble. Wat is... Marmer. Ja. Ja. Ja, maar het grappige is dat op het moment dat iets levenloos als steen menselijke vorm krijgt, dat je je dan toch als mens daar toch meteen mee kan verbinden op een of andere manier. Dat je daar toch meteen gevoel bij hebt. Je mocht daar in Versailles rondlopen. Ja. Ja, een half jaar lang mocht ik daar fotograferen. Ik was op uitnodiging van Versailles daar aan het werk. En ik heb daar een tentoonstelling gedaan, samen met nog 4 andere fotografen. En ik ging dan vaak op maandagen ging ik dan naar Parijs, naar Versailles. Want dan is het gesloten voor het publiek. Dus dan kon ik heerlijk in mijn eentje door al die zalen wandelen. En er was een man en die had een enorme grote sleutelbos. Met gigantische sleutels eraan. Dus het was eigenlijk nog heel ouderwets. Ik was eigenlijk wel verbaasd dat hij... En die kon elke deur voor me openen. En dat is, ik ben tot helemaal in de kelder en in de torenkamertjes geweest. En ja, dat was fantastisch. Ja, het is ook wel weer mooi de onderwerpen die je dan kiest. Want het is, Versailles is een en al uiterlijk en façade. Ja. En jij probeert onder die façade iets weg te krabben. Jij zoekt alle duistere onderdelen van... jij hebt gerefereerd aan syfilis, aan vreemd gaan, aan zeg maar, jij bekijkt het hof op en ook ja, heel erg ook de verschillende standaard die erop na werd gehouden, hè, tussen mannen en vrouwen. Ja, dat was ook heel sterk een van de thema's in het werk wat ik heb gemaakt. Ja, ik ben gewoon eigenlijk in de geschiedenis van Versailles gedoken, want Versailles is natuurlijk zo gigantisch, eigenlijk zo overweldigend. Ook door zijn omvang. En al die pracht en praal en zo. Maar je vergeet heel snel, als je daar als toerist bent, dat daar gewoon geleefd werd. En dat er mensen vlees en bloed waren die dat allemaal... die daar leefden. En buitenechtelijke kinderen verwekten. Ja, onder andere, ja. Hun neus moesten vervangen, omdat ze... Omdat ze door de syfilis hun neus inviel. Ja. Ja, echt bizarre verhalen. Ja. Ja, prachtig. Maar het is, je zoekt dus altijd toch in alles wat je doet... Zoek je heel erg ook naar die schaduwkant, hè? Naar die... Ja, maar dat blijft toch ook... dat is toch ook wel interessant, toch? Ik denk dat het leukst. Gewoon alle roddels van Versailles zijn... alle sappige roddels zijn natuurlijk leuk om je in te verdiepen. Meer dan... hoe het metselwerk precies in elkaar zit. Tenminste, ja. Je bent nu momenteel bezig met een hele grote expositie in Parijs. Die gaat in oktober, wordt die geopend. Ja. Je bent nu selectie aan het maken van al je beelden. Ja. Wat selecteer je eigenlijk? Op basis waarvan selecteer je? Ja, dat gaat ook weer heel... sorry. gaat eigenlijk ook weer heel intuïtief. Met je put uit 30 jaar. 30 jaar fotografie, ja. Dus het is echt een... het is eigenlijk een rotklus. Ik dacht van tevoren, oh heerlijk. Want dit wordt gewoon het moment dat ik ook ga opruimen. En dat ik in mijn hele archief... dat ik gewoon heel veel ga weggooien. Dat was ook het plan, maar dat is niet helemaal gelukt. Want de tijd haalt je in. Het gaat allemaal zo snel. Ik heb gewoon te weinig tijd. Je hebt nog niks weggegooid. Ja, wel. Ik was heel voortvarend begonnen. Maar inmiddels ben ik gestopt omdat ik gewoon allemaal foto's moest gaan afdrukken en zo. Maar het leuke is om te kijken naar die 30 jaar fotografie. En dat je dus... ik kwam er dus achter dat beelden die ik heel vroeger heb gemaakt, in eind jaren 80 zelfs, dat die... dat het eigenlijk gewoon dezelfde dingen zijn die ik nu doe. Dus ik kwam bijvoorbeeld foto's tegen waar ik op aan het schilderen was en zo. En dat doe ik nu ook weer. En collages en zo, waar ik toen destijds mee bezig was. Ik dacht altijd dat iets was van maar pas de laatste jaren. Maar ik kom er nu achter dat het helemaal niet zo is. Het is eigenlijk ook wel weer confronterend. Dat je dus eigenlijk gewoon, als je bedenkt dat je gewoon hetzelfde werk blijft maken. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, want als je het hebt over Jung, die zegt dat komt allemaal, hè, de kunst komt uit, de kunstenaar komt eigenlijk onbewust, je werkt heel intuïtief. Ja. We hadden het over die dromen. Ja. Jung zegt ook, hè, wat in je dromen zit, dat is eigenlijk je creatieve opper-ik, die beelden gebruik je ook. Als je dan terugkijkt naar dat werk, wat zie je dan over jezelf, als je zo alles aan het doorspitten bent? Oh jee, nou ja, dat... dat toch dezelfde thema's toch altijd weer naar de oppervlakte komen. En dat is... Ja, dat is... Ja, maar... Ga je me nou echt dwingen om dat te zeggen hier? Ja. Het zijn zulke clichés. Het gaat uiteindelijk gaat het over angsten en verlangens en gaat het over leven en dood. Maar dit is zo. Het klinkt inderdaad heel random. Ja. Ja. Maar daar moet toch maar iets zijn in een soort. Misschien zie je een soort ontwikkeling. Want je hebt beelden gemaakt over moederschap ook. Dus dan ja. Kan ik me voorstellen dat je daar nu heel anders op terugkijkt dan op een moment. Ja, dat is zeker zo. Nee, maar ik vind het ook wel mooi om te zien dat ik dat mijn werk meegroeit met mijn. Met mijzelf, zeg maar. Dat die 18-jarige die ik toen was en het werk wat ik toen maakte, dat is nu op mijn 51ste. En als moeder, dat is gewoon een wereld van verschil natuurlijk. En het is heel fijn om werk te kunnen maken, omdat dat toch ergens ook een beetje parallel loopt aan je eigen ontwikkeling door de jaren heen. En vind je het allemaal nog even goed? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Nee, dat maakt niet uit. Nee, maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je gewoon echt die je niet wil laten zien. Maar ik heb dus nu ook wat ik nu in Parijs ga laten zien. Vooral dat hele vroege werk, dat is eigenlijk heel erg leuk. Daar ben ik eigenlijk het meest enthousiast over. Want ik merk ook dat daar al dingen in zitten en een soort zaadjes die ik toen heb geplant, die in mijn latere werk die tot bloei zijn gekomen. En daardoor is het wel rond. Is het wel ook een hele logische tentoonstelling, wordt het. En ik laat bijvoorbeeld ook eindexamenwerk zien van de academie. En daar verheug ik me op. Je hebt bijvoorbeeld ook kritiek gekregen over dat je dus als witte vrouw mensen van kleur fotografeert. Mm-hmm. Als je dat werk nu terugziet, kijk je daar dan nu anders naar? Nou, ik denk. Mijn zoon die zei vanavond nog van. Zorg ervoor dat je niet gecanceld wordt, man. en misschien is dat al lang gebeurd in sommige kringen. Maar ik weet niet. Ik sta nog steeds achter dat werk omdat ik weet wie ik toen was. En dus ik vergeef mijn jongeren zelf ook voor de manier waarop ik toen werkte. Maar ook omdat ik wel weet van mezelf dat ik altijd met een goed geweten en misschien naïef, dat wel. Maar dat ik. Dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken. En toen al en nu nog steeds. Dus ik zou het nu anders doen. Ik zou nu ander werk maken. Maar ik schaam me er niet voor, nee. Nee. Nee. Dankjewel, fotograaf Viviane Sassen. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Uiteraard is dit hele gesprek terug te luisteren als podcast. Maandag, dan zijn we er weer. En dan zit Freek Bartels hier. Een van de hoofdrolspelers uit Les Misérables. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.